Выганіце адсюль, ды і ўмелым сядзець не так ужо і дрэнна. Толькі што пашаны менш, але Бог ужо з ёю, з пашанай, калі грошай хоць мятлою мяці.